อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะเราก็กลับมาพบกันในช่วงเวลาของการสักษาในรายการธรรมารับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเราพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าของวันเสาร์สุดท้ายของเดือนกันยายนแล้วค่ะซึ่งก็ขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านมากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุณโญพระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมตามหลักสูตรการหลีกเล้นปฏิบัติสมาธิวิปัสสนาจากพุทธโอษฐ์แบบปิดวาจาที่เคร่งครัดมากๆของทางวัดป่าดอนไหโศกซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนไหโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีนะคะขอนำท่านผู้ฟังมากราบนมัสการพระอาจารย์กันเลยค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เชิญพาน สาธุเจ้าค่ะพบกันในเช้าวันเสาร์สุดท้ายของเดือนกันยายนนะเจ้าค่ะ ใช่จะปิดปีงบประมาณแล้ว ใช่เจ้าค่ะถ้าเผื่อเป็นข้าราชการนี้ก็ทำงานอีก3วันทำการนะเจ้าค่ะคือ28 29 30นี้ก็สิ้นสุดชีวิตราชการละทีนี้ก็สำหรับรายการของเรานี้จัดมานานนะเจ้าค่ะพระอาจารย์นะคะหลายปีแล้วละตั้งแต่โยมเป็นผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจนกระทั่งเกษียณออกมาถึงปัจจุบันนี้นะเจ้าค่ะก็เลยคิดว่าน่าจะ 7-8 ปีแล้วล่ะทีนี้ทุกๆปีเนี่ยที่เราจัดรายการและพระอาจารย์เมตตาที่จะมาพูดคุยสนทนาธรรมะเป็นองค์ปาฐกประจำรายการธรรมารับอรุณของเราโดยเสมอมานะเจ้าคะเราก็มีประเพณีของเราอยู่อย่างหนึ่งว่าหลังจากที่ได้เสนอรายการในแต่ละปีแล้วพอสิ้นปีเนี่ยเราก็จะมีของขวัญให้ท่านผู้ฟังทางบ้านซึ่งอาจจะไม่ได้ตามรับฟังรายการของเราในทุกๆครั้งถูกไหมเจ้าคะ เต็มบ้าน จะมีการว่ารวบรวมเทปทั้งหมดเลยนำมาตัดต่อแล้วก็รวมทำเป็นซีดีสำหรับปีนี้นี่ก็เผอิญมีท่านทันตแพทย์หญิงนะเจ้าคะ เต็มบ้าน พี่โมนก็เขียนถามมาว่ามีความประสงค์อยากจะขอร่วมทำบุญในการจัดทำซีดีที่บันทึกรายการธรรมารับอรุณของเรานี้นะเจ้าคะที่พระอาจารย์เทศเนี่ยไม่ทราบว่าจะมีช่องทางไหนอันนี้โยมก็เลยอยากจะขอถือโอกาสนี้นำมาเริ่มต้นรายการในเช้าวันเสาร ์ เดือนกันยายนอยากกราบนมัสการให้พระอาจารย์เมตตาชี้แจงให้ท่านผู้ฟังทางบ้านทราบนิดนึงว่าที่แต่ละปีที่เราทำเทปเนี่ยเจ้าค่ะเป็นซีดีแจกเนี่ยเรานับเริ่มต้นตั้งแต่เมื่อไหร่ถึงเมื่อไหร่อะเจ้าค่ะ ก็สำหรับจะเริ่มต้นตั้งแต่ปีที่แล้วมาจนถึงปีนี้เนี่ยในรอบ12เดือนเราก็คือจะนับตามปีงบประมาณของทางราชการเพราะฉะนั้นมันก็จะมาหมดที่วันที่30กันยายน เจ้าค่ะ คือในสัปดาห์นี้สัปดาห์หน้านี่แหละนะ เจ้าค ่ ะ แล้วก็ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมไปก็ถือว่าเป็นปีถัดไปเป็นปีถัดไปละ เป็นปีงบประมาณใหม่ ใช่ใช่เพราะฉะนั้นของปี2517เนี่ยจะหมดวันที่30กันยายนนี้แล้วก็อาตมาก็จะนำตั้งแต่วันที่30ย้อนหลังขึ้นไปจนกระทั่งของปี57ช่วง 3-4 เดือนหลังนั้นด้วยนะมารวมของปี58จนกระทั่งถึงวันที่30กันยาเนี่ยมารวมแพ็กเกจเป็นซีดีชุดหนึ่งนะซีดีชุดหนึ่งซึ่งในซีดีชุดนี้ก็จะครบรอบของมันละนะในสัปดาห์หน้านี้เพราะฉะนั้นก็ถึงรอบที่เราจะทำซีดีเป็นเหมือนกับของขวัญปีใหม่ให้ท่านผู้ฟัง คือแจกเป็นธรรมทานนะเจ้าค่ะ ใช่ใช่เพราะฉะนั้นในปีนี้ก็จะมีทั้งหมด353ตอน เยอะเลยนะครับ 353ตอนแล้วก็พอรวมกันแล้วทำซีดีแล้วก็คิดว่าจะเสร็จประมาณสักเดือนตุลาคมช่วงปลายเดือนหรือไม่เกินต้นเดือนพฤศจิกาสามารถแจกเป็นของขวัญก่อนปีใหม่ให้ท่านผู้ฟังได ้ กติกาก็เหมือนเดิมถ้าท่านผู้ฟังต้องการจะซีดีเนี่ยก็ให้เขียนก็เลยเอาซองเปล่าเอาซองกันกระแทกขนาด A4 นะซองนี้ก็เขียนจ่าหน้าถึงตัวเองให้ชัดเจนติดสแตมป์มาให้พร้อมเลย15บาทนะคือเมื ่อ15บาท ใช่ใช่เมื่อปีที่ผ่านมาเดี๋ยวบางคนไม่ได้ติดสแตมป์มาหรือว่าเอาใส่ไว้ในซองบางทีเจ้าหน้าที่เขาก็ไม่ได้ดูไม่ได้เห็นก็คิดว่าซองนี้ไม่มีสแตมป์ก็ต้องราชาไปอีกน ั่ นคือติดสแตมป์15บาทมาที่ซองกันกระแทกขนาด A4 นี้เลยเขียนจ่าหน้ามาให้เรียบร้อยแล้วก็พับซองกันกระแทกคือซองแรกเนี่ยนะที่เขียนจ่าหน้าเรียบร้อยถึงตัวเองต้องการให้ส่งไปที่ไหนใส่มาเขียนมาติดสแตมป์15บาทแล้วก็พับใส่ในซองที่2ซองที่2นี่ก็เป็นซองธรรมดาก็ได้แต่ที่มันจะพอจะขนาดที่มันจะใส่ซองแรกนี้ได้น ะ ซองที่2นี่ก็ให้เขียนส่งมาที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเดี๋ยวสื่อจะตั้งอยู่ที่ถนนวิภาวดีรังสิตใช่ไหม ค่ะ ดินแดงกรุงเทพ10400อันนี้ก็ติดสแตมไม่รู้กี่บาทละเขาคิดกี่บาทก็ติดเท่านั้นอาจจะ3บาทหรือ5บาทนี่แหละนะ 3บาทมั้งเจ้าค่ะ 3บาทแล้วก็ส่งมาที่สถานีวิทยุแต่เจ้าหน้าที่ก็จะเก็บรวบรวมไว้เก็บรวบรวมมาไว้พอถึงเวลาที่ซีดีมันสำเร็จเรียบร้อยก็ต้องไปให้ทางโรงงานที่เขาปั๊มซีดีทำให้แล้วก็มีโรงพิมพ์ที่เขาจัดทำเรื่องเกี่ยวกับห่อพัสดุอะไรต่างๆแพ็กเกจจิ้งเรียบร้อยแล้วก็จะส่งไปให้ท่านผู้ฟังได ้เป็นธรรมทานฟรีนะเจ้าค่ะ ใช่ใช ่เจ้าค่ะก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งให้ท่านผู้ฟังทางบ้านได้รับฟังว่าที่เราปฏิบัติกันมาโดยความเมตตาของพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนนั้นก็คือว่าขอให้ท่านผู้ฟังส่งซองปิดสแตมป์คือซองเนี่ยขนาด A4 ปิดสแตมป์มา15บาท เป็นซองการกระแทกด้วย เจ้าค่ะเป็นซองการกระแทกเพราะว่าเราจะส่งซีดีให้ถูกไหมเจ้าคะ เจมบาน เจ้าค่ะแล้วก็ปิดสแตมป์มาพร้อมจ่าหน้าซองถึงชื่อที่อยู่ของตัวเองมาแล้วก็นำซองเนี้ยมาใส่อีกซองหนึ่งจ่าหน้าซองไปถึงรายการธรรมรับอรุณสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตเขตห้วยขวางกรุงเทพ10400นะเจ้าคะซึ่งอันนี้ทางเจ้าหน้าที่ของเราทางวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหรือชื่อย่อๆว่าสวทเนี่ยโดยการนำของท่านผู้อำนวยการปัญญาเนี่ยนะเจ้าคะแล้วก็ทีมงานก็จะได้จัดส่งซีดีนี้ไปให้แก่ท่านผู้ฟังตามที่ท่านขอมากันต่อไปนะเจ้าคะ ใช่ เจ้าค่ะแล้วทีนี้สำหรับที่มีท่านผู้ฟังทางบ้านหลายๆท่านรวมทั้งตัวโยมเองแล้วก็มีอีกหลายๆท่านรวมทั้งท่านทันตแพทย์หญิงพิมลเนี่ยซึ่งต้องการที่จะร่วมทำบุญในการที่จะแจกซีดีเป็นธรรมทานนั้นเนี่ยก็สามารถที่จะร่วมบุญกันได้นะคะเหมือนเช่นทุกปีที่ผ่านมาก็คือสามารถที่จะโอนเงินเข้าไปในบัญชีสื่อธรรมวัดป่าดอนหายโศกธนาคารกรุงไทยสาขาอุดรธานีนะคะย้ำว่าธนาคารกรุงไทยสาขาอุดรธานีชื่อบัญชีว่าสื่อธรรมะวัดป่าดอนหายโศกเลขที่บัญชีนะคะดิฉันจะขออนุญาตอ่านช้าๆเพื่อว่าท่านผู้ฟังจะได้จดได้ทันนะคะชื่อบัญชีสื่อธรรมะวัดป่าดอนหายโศกเลขที่บัญชี401-3-2840-2ค่ะย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะ401-3-28240-2ซึ่งอันนี้ก็จะเป็นเหมือนกับเป็นบัญชีที่เราร่วมกันจัดทำซีดีอันนี้แจกเป็นวิทยาทานฟรีให้กับท่านผู้ฟังทางบ้านที่รับฟังแล้วก็เขียนจดหมายขอมาอย่างที่ท่านพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนและตัวเดินเองได้ชี้แจงท่านผู้ฟังไปแล้วนะคะ อ ันนี้ก็เป็นได้เหมือนทุกปีนะเจ้าคะเป็นของขวัญปีใหม่เลย ใช่ เจ้าค่ะก็อย่างที่พระอาจารย์เคยเมตตาสักการะนะเจ้าคะว่าเราให้อะไรที่เป็นธรรมทานเนี่ยหรือชักนำให้คนมาช่วยกันหมุนกรงล้อพระธรรมจักรขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านี้ก็ถือว่าเป็นบุญอันมหาศาลสูงสุดนะเจ้าคะสร้างความสุขความเจริญให้เราได้เป็นอย่างดีทีเดียว เจมส์พัน เจ้าค่ะสำหรับเช้าวันเสาร์นี้ก็หลังจากที่ทราบเรื่องของขวัญที่ทางรายการธรรมรับอรุณแจกให้ท่านผู้ฟังได้รับเป็นของขวัญปีใหม่หรือว่าจะขอไปเพื่อที่จะแจกต่อเป็นธรรมทานร่วมกันสร้างบุญสร้างกุศลร่วมกันแล้วเนี่ยก็ยังจะมีเรื่องของคำถามที่โยมอยากจะขอหยิบยกมาเรียนถามพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนนะเจ้าค่ะเผื่อว่าจะเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้ฟังทางบ้านบ้างนั่นก็คือเรื่องที่มีคำกล่าวกันนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะว ่ าตนนี่แหละเป็นที่พึ่งแห่งตนอันนี้เป็นสุภาษิตที่เราได้ยินกันมาเสมอเลยว่าเราควรจะพึ่งตัวเราเองตนควรเป็นที่พึ่งแห่งตน ใช่ ทีนี้ก็มีคำที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านเคยเมตตาที่จะเคยสั่งสอนไว้ว่าพึ่งตนพึ่งธรรมด้วยก ็ ดังนั้นเช้าวันนี้โยมก็เลยอยากจะขอความเมตตาพระอาจารย์ได้พูดถึงเรื่องของตนเป็นที่พึ่งแห่งตนเราควรจะพึ่งอย่างไรในฐานะที่เราเป็นคฤหัสถ์แล้วถ้าเราเป็นคฤหัสถ์เนี่ยมีชีวิตอยู่เผชิญกับปัญหาต่างๆรอบด้านทั้งครอบครัวเศรษฐกิจอะไรต่างๆนะเจ้าคะถ้าเราจะพึ่งตนพึ่งธรรมเนี่ยจะควรจะทำอย่างไรเจ้าคะพระอาจารย ์โอเคคือตัวธรรมะเองเนี่ยก็เคยตั้งแต่ก่อนจะบวชแล้วด้วยซ้ำนะก็เคยได้ยินแหละพุทธพจน์ตรงนี้ที่บอกว่าตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตน จ้าค่ะ ภาษาบาลีด้วยจําได้ด้วยอัตหิอัตโนนาโถเขาก็จะพูดกันอยู่อย่างมากเลยทีเดียวเราต้องพึ่งตนพึ่งธรรมเราต้องขยันขันแข็งอะไรเราก็ว่าไปตามเรื่องตามราวของเราใช่ไหมตั้งแต่ตอนก่อนบวชแล้วก็ในขณะเดียวกันก็อย่างที่คุณเตือนใจว่าก็ได้ยินอีกเหมือนกันว่าส่วนที่ว่าพึ่งตนพึ่งธรรมก็ต้องมีเอาแล้วจะพึ่งอะไรกันแน่จะให้พึ่งตนหรือพึ่งธรรมแล้วมันมีรายละเอียดอะไรกันยังไงใช่ไหมก็วันนี้คุณเตือนใจสอบถามเรื่องนี้มาก็เป็นโอกาสดีที่จะได้อธิบายคำนี้เพราะว่าเรื่องราวตรงนี้อาตมาก็ได้หลังจากบวชเนี่ยก็ไปศึกษาความรู้มาข้อมูลว่าที่เราสงสัยเนี่ยมีคำตอบว่าอย่างไร เจ้าค่ะนิมนต์เลยเจ้าค่ะ เอาคำแรกก่อนที่ว่าอัตหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งแห่งตนเนี่ยแต่คำนี้เป็นคาถาเป็นคาถานี่ก็หมายถึงคำกลอนเป็นบทกลอนก็คือเป็นคำกราบที่แต่งตามโครงสร้างของหลักภาษาเนี่ยนะพระพุทธเจ้าได้กล่าวบทกลอนไว้จริงๆมันยาวกว่านี้อัตหิอัตโนนาโถแล้วก็จะมีต่อไปอีกก็จะแปลว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตนใครเล่าจะเป็นที่พึ่งให้ตนได้ก็ว่ากันไปแต่ที่ในคาถาเนี่ยพระพุทธเจ้าก็ตรัสขึ้นมาแล้วก็มีระบุไว้ในพระไตรปิฎกว่าอันนี้เป็นพุทธพจน์แต่ว่าตรัสขึ้นมาเพราะอะไรไม่มีเรื่องเหตุอะไรต่างๆพระพุทธเจ้าจะตรัสขึ้นมาตรงเนี้ยมันก็ต้องปรารภเหตุอะไรแล้วก็จะมีส่วนที่เป็นคําขยายความแต่ที่เขาขยายความว่าที่พระพุทธเจ้าตรัสตรงเนี้ยเพราะว่าปรารภภิกษุณีที่เป็นแม่ของพระกุมารกัสสปะนั่นคือพระกุมารกัสสปะเนี่ยคือในสมัยพุทธกาลก็มีภิกษุที่ชื่อกัสสปะหลายรูปด้วยกันนะรูปที่บวชตั้งแต่ยังเป็นเด็กๆอายุ7ขวบบวชเลยเนี่ยก็ชื่อว่ากุมารกัสสปะและแม่ของท่านก็เป็นภิกษุณีและแม่ของท่านเป็นภิกษุณีแล้วก็มันก็เป็นเรื่องราวที่ดราม่าพอสมควรเรื่องนี้น ะ เพราะว่าตัวของแม่ท่านพระกุมารกัสสปะเนี่ยต้องการบวชตั้งแต่ยังเป็นสาวแต่ว่าพ่อแม่ไม่ให้บวชเป็นภิกษุณีอะนะทีนี้พ่อแม่ไม่ให้บวชก็จับลูกแต่งงานซะแล้วลูกก็แต่งงานก็ตามที่พ่อแม่ว่าแต่พอแต่งงานไปแล้วก็ขอสามีบวชอีกสามีก็ให้บวชทีนี้พอให้บวชเนี่ยตัวเองไม่รู้ว่าตัวเองตั้งท้องแล้วแต่เพราะว่าอยู่กินกับสามีแล้วตั้งท้องแล้วพอสามีสบายใจแล้วก็ขอสามีบวชสามีก็เลยให้บวชแต่ปรากฏว่าไอ้ตอนก่อนบวชเนี่ยตั้งท้องแล้วโดยที่ตัวเองไม่รู้ตัวแล้วก็ปรากฏเลยเป็นเรื่องราวที่ต้องเป็นอธิกรณ์เกิดขึ้นเป็นเรื่องราวเกิดขึ้นแล้วว่าเอาทำไมภิกษุณีบวชแล้วมาตั้งท้องเกิดอะไรขึ้นอย่างเงี้ยเขาก็ต้องมีการชำระคดีความกันพระพุทธเจ้าก็ด้วยความอนุเคราะห์จึงให้ท่านพระอุบาลีเป็นผู้ที่ชำระคดีความตรงนี้แต่เรื่องราวนี้ก็มีอยู่ในพระไตรปิฎกอยู่ละเกี่ยวกับเรื่องภิกษุณีท้องก็จึงมีข้อห้ามอะไรต่างๆทีนี้ลูกที่ออกมาก็คือพระกุมารกัสสปะนั่นเองแต่ว่าออกมานี่คือไม่ได้ออกมาเป็นพระนะคือออกมาเป็นคนเป็นเด็กน้อยธรรมดา เป็น เด็กธรรมดาก็ปรากฏว่าพระราชาก็เอาไปชุบเลี้ยงพระราชาก็เอาไปชุบเลี้ยงเพราะว่าไม่มีพ่อไม่มีแม่แล้วนะแม่เป็นภิกษุณีก็จะไม่สามารถที่จะมาดูแลเหมือนกับอย่างคนอื่นๆได้พระราชาก็ด้วยความอนุเคราะห์ก็เลยเอาไปเลี้ยงแต่นี้พอเริ่มโตขึ้นพอเริ่มรู้เดียงสา7-8ขวบเนี่ยพอพูดรู้เรื่องแล้วก็มาทราบความว่าโหแม่ฉันเป็นภิกษุณีเนี่ยเกิดมาไม่มีแม ่ มีแต่แม่นมแต่แม่จริงๆเนี่ยเป็นภิกษุณีเลยเกิดความสลดสังเวชมากก็เลยขอพระราชาบวชเนี่ยบวชเป็นสามเณรเนี่ยบวชเป็นสามเณรก็คือชื่อกัสสปะนี่แหละนะเพราะว่าด้วยความที่บวชตั้งแต่ยังเป็นเด็กก็เลยเรียกว่าพระกุมารกัสสปะทีนี้ท่านก็เป็นผู้ที่มีบารมีบำเพ็ญมาเนาะไปในเวลาไม่นานก็บรรลุเป็นพระอรหันต์ได้ตั้งแต่ตอนเป็นสามเณรเนี่ยแหละนะทีนี้ปรากฏว่าแม่ของท่านที่เป็นภิกษุณีบวชมาแล้วเนี่ยรู้สึกจะต้อง10กว่าปีแหละนะ10กว่าปีแต่ก็ยังเป็นเด็กอยู่เนี่ยนะ10กว่าปีที่ไม่ได้เจอลูกเลยเนี่ยโอ้ยร้องไห้ทุกวันแล้ววันหนึ่งมาเจอลูกคือพระกุมารกัสสปะเนี่ยระหว่างทางที่จะไปบิณฑบาตเนี่ยเจอกันในหมู่บ้านแล้วเจอกันเสร็จแล้วก็เลยจะเอื้อมมือไปจับลูกของตัวเอง น างภิกษุณีเนี่ยนะปรากฏว่ายังไงไม่รู้ล้มลงสะดุดล้มลงไป คือไม่ทันได้จับลูกว่างั้นเถอะ ใช่ใช่ยังไม่ทันได้จับแต่ปรากฏว่าท่านพระกุมารกัสสปะเนี่ยซึ่งตอนนั้นอาตมาก็คิดว่ายังเป็นสามเณรอยู่เนี่ยแหละนะคือตัวเองก็บรรลุธรรมแล้วเนี่ยก็เลยมีความคิดว่าแหมถ้าแบบว่าเราพูดจาอ่อนหวานหรือว่าอนุเคราะห์แม่เนี่ยแม่นี่จะไม่ดีนะคือหมายความว่าจะแบบไม่สามารถปล่อยวางไ จะยิ่งมาติดตัว ยิ่งยิ่งจะมามีความติดยึดมากขึ้นก็เลยจะพูดให้กระด้างทีนี ้ ก็เลยพูดตอบแบบกระด้างกระด้างว่าอะไรกันสิบกว่าปีแล้วยังไม่สามารถตัดความยึดยาได้อีกเหรอแบบประมาณเนี้ยนะประมาณนี้นางภิกษุณีคนนี้ก็เลยอะไรนะทำไมพูดอย่างนี้วาจากระด้างเหลือเกินตอนนี้ก็เลยถามอีกครั้งหนึ่งท่านพระกุมารกัสสปะก็ซ้ำอีกครั้งหนึ่งโอ้ยคราวนี้มันเหมือนกับมีดแทงไปที่อกเลยเสียใจมากเสียใจมากเดี๋ยวเสียใจมากกลับไปวิหารร้องไห้โฮโฮแล้วก็ไม่มีที่พึ่งอย่างอื่นแล้วล่ะก็เลยทำความตัดเยื่อใยในบุตรของตนทำการตัดเยื่อใยในบุตรของตนเมื่อตัดได้ก็เลยบรรลุเป็นพระอรหันต์พระพุทธเจ้าก็เลยได้อธิบายเรื่องนี้ให้กับภิกษุทั้งหลายฟังว่าเนี่ยคือการพึ่งตนนั่นคือกรณีของแม่ลูกคู่นี้เนี่ยถ้าบอกว่าเขาไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งเนี่ยนะเขาจะต้องได้ศึกตั้งแต่ตอนที่แม่มีลูกแล้วตอนที่เป็นภิกษุณีใช่ไหมแต่เพราะว่ามีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งคอยระงับอธิกรณ์ตรงนี้ให้ก็จึงไม่ได้ศึกขาลาเพศไปนั่นแล้วก็สมัยต่อมาก็ทำความเป็นพระอรหันต์เนี่ยให้เกิดขึ้นได้พระพุทธเจ้าจึงสรุปว่าเขาเนี่ยพึ่งตัวเองจึงเป็นที่มาของเขาว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตนนั่นนี่คืออัตถิอัตโนนาโถนี่คือเรื่องราวเข้ามาเป็นอย่างนี ้ ทีนี้ในพุทธพจน์ที่บอกว่าพึ่งตนพึ่งธรรมแต่พึ่งตนพึ่งธรรมเนี่ยถ้าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วท่านผู้ฟังได้ฟังเนี่ยอาตมาได้อ่านเรื่องของจักรวัฏฏีสูตรให้ฟังที่ขึ้นต้นในประมาณประโยคแรกของเรื่องนี้เลยเนี่ยก็บอกว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอจงมีตนเป็นประทีปมีตนเป็นสรณะไม่มีสิ่งอื่นเป็นสรณะมีธรรมเป็นประทีปมีธรรมเป็นสรณะไม่มีสิ่งอื่นเป็นสรณะเนี่ยพุทธพจน์เต็มๆว่าอย่างนี ้ แต่เฉพาะตรงนี้คือคนก็เลยไปพูดย่อๆว่าพึ่งตนพึ่งธรร ม แต่ถ้าพูดเต็มๆก็คือมีตนเป็นประทีปมีตนเป็นสรณะไม่มีสิ่งอื่นเป็นสรณะมีธรรมเป็นประทีปมีธรรมเป็นสรณะไม่มีสิ่งอื่นเป็นสรณะนะครับเนี่ยพระพุทธเจ้าพูดตรงนี้เสร็จแล้วก็อธิบายขยายความต่อว่าแล้วไอ้ที่บอกว่ามีตนเป็นประทีปมีตนเป็นที่พึ่งเป็นสรณะเนี่ยมีธรรมเป็นประทีปมีธรรมเป็นที่พึ่งหมายถึงอย่างไร เจ้าค่ะ อันนี้พระองค์ขยายความเสร็จเรียบร้อยด้วยตัวเองเลยนั่นก็คือมีการพิจารณาเห็นกายในกายมีการพิจารณาเห็นเวทนาเห็นจิตในจิตแล้วก็เห็นธรรมในธรรมนะพูดง่ายๆคือเจริญสติปัฏฐาน4พูดง่ายๆคือพูดสั้นๆนะว่าคือการเจริญสติปัฏฐาน4น ะ ซึ่งก็คือหมายถึงการที่พิจารณาเห็นกายเวทนาจิตธรรมมีสติสัมปชัญญะกำจัดความพอใจความไม่พอใจในโลกทั้งหลายแล้วสติปัฏฐาน4เนี่ยนอกจากว่าเป็นสิ่งที่เป็นเหมือนกับเป็นประทีปคำว่าประทีปเนี่ยที่เขาแปลกันถ้าเราไปเปิดพจนานุกรมหมายถึงเป็นแสงสว่างเป็นที่ที่เราจะไปเห็นได้ทำให้เราเห็นได้หรือมีคำหนึ่งเขาก็จะหมายถึงการที่ให้ไปเกาะไปจับแต่เป็นที่ที่จะเกาะไม่ได้อย่างถ้ากระแสน้ำพัดมาแรงๆเราก็จะต้องมีแก่งหินไว้สำหรับไปเกาะหรือว่าคุณมีสมอทอดเอาไว้เป็นที่เกาะเป็นที่จับนี่คือลักษณะของการเกาะเกาะนี่หมายถึงเป็นคำกริยานะให้เราไปเกาะไปจับ เดียวถูกไหมเจ้าคะ ใช่ใช่ เจ้า ทีนี้ว่าอย่างที่คุณเตือนใจพูดถึงคำว่ายึดเหนี่ยวเนี่ยนะคือภาษาไทยใช้แล้วมันจะกำกวมตรงที่ว่าคำว่ายึดเนี่ยมันก็จะไปตรงกับภาษาบาลีที่ว่าอุปาทานคือความยึดถื ออ ุปาทานคือความยึดถือซึ่งความยึดถือมันไม่ดีเป็นพ่วงเนื่องเดียวกันกับกิเลสเป็นพ่วงเนื่องเดียวกันกับพวกตัณหาวิชาเกิดมาจึงเลี่ยงในการที่จะใช้คำว่ายึดซึ่งคนไทยบางทีก็แบบพูดปะปนกัน อ ่ะยึดเป็นที่พึ่งยึดเป็นที่พึ่งมันก็เลยบทพยัญชนะสับสนนิดหนึ่งเพราะว่าคำว่ายึดคำว่าอุปาทานคำว่าตัณหาพวกนี้มันจะให้ลักษณะของการยึดแบบที่เหนียวหนืดเป็นให้ลักษณะการยึดแบบว่าเป็นเครือข่ายเป็นแบบว่าไม่ได้เฉพาะเจาะจงลงไปยึดมันยึดหมดเลยแล้วก็เป็นเครือข่ายเป็นของเหนียวเป็นของที่แกะได้ยากเป็นยางเหนียวไม่ดีคำนี้นะคำนี้คืออุปาทานเนี่ยไม่ดีทีนี้ว่าไอ้พอมียางเหนียวมันเหนียวหนืดติดอยู่ที่จิตของเรามันไปเห็นอะไรไปได้ยินอะไรมันเหนียวหนืดติดหมดแล้วมันก็จะแกะได้ยากเปรียบเทียบเหมือนกับเวลาที่นายพรานเขาเอากาวสำหรับเป็นตั่งกับดักเนี่ยนะไปดักสัตว์เนี่ยมันเป็นของเหนียว มันก็แกะได้ยากสัตว์จะเอาอีกมือหนึ่งมาช่วยแกะมันก็ติดด้วยจะเอาเท้าอีกข้างหนึ่งมาช่วยแกะมือทั้งสองเท้าก็ติดด้วย ค่ะ แต่คือมันไม่ได้เหมือนกันการที่เป็นประทีปเป็นลักษณะเป็นเครื่องเกาะเป็นสรณะ ค่ะ ซึ่งเกาะที่เป็นสรณะเป็นประทีปเนี่ยคือพร้อมที่จะปล่อยเกาะเพื่อพร้อมที่จะปล่อยเป็นแสงสว่างเพื่อให้เห็นทางไปมันจะเป็นคนลักษณะกัน ค่ะ คนลักษณะกัน เข้าใจแล้วเจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นในคำที่ว่าพึ่งตนพึ่งธรรมนะคือพึ่งเนี่ยคือสรณะนะคือมีจิตเป็นที่ไปละเป็นที่เกาะเอาไว้เกาะเพื่อที่พร้อมที่จะปล่อยเกาะเพื่อที่จะให้รู้อริยสัจ4เพราะฉะนั้นการที่เราเกาะเนี่ยคือเกาะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เกาะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แสดงว่าพึ่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไงก็ใช่สิเอาแล้วมันพึ่งตนยังไงเนี่ยก็เพราะว่าพระพุทธเจ้าตรัสอย่างนี้คุณเดินใจบอกว่าบุคคลที่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งแล้วเห็นอริยสัจ4ด้วยปัญญาชัดเจนอันนี้คือตรัสในอีกพระสูตรหนึ่งน ะ ตร ั สไว้เป็นคาถาอันนี้ตรัสกับปุโรหิตที่เกษียณแล้วที่ชื่อว่าอคิทัตตรัสบอกว่าบุคคลเมื่อมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งแล้วเห็นอริยสัจ4ด้วยปัญญาชัดเจนคือเราต้องมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยเป็นที่เกาะคำว่าพึ่งเนี่ยนะคือหมายถึงเกาะเอาไว้ก่อนเกาะเอาไว้ก่อนเพื่ออะไรเพื่อที่คุณจะได้เห็นอริยสัจ4อ้าวทำไมต้องทำอย่างนั้นอ่ะเพราะว่าถ้าคุณไม่เกาะตรงนี้เนี่ยมันจะถูกพัดไปตามกระแสของอะไรของตัณหาเพราะเมื่อบุคคลถูกพัดไปตามกระแสของตัณหาแล้วเนี่ยเหมือนกับเราถูกน้ำพัดไปอ่ะนะมันจะดำผุดดำว่ายอึกอักอึกอักมันจะหายใจไม่เต็มที่มันเลยจะแรงหมดแล้วก็บางทีก็ตามกระแสไปถูกน้ำซัดไปตกหน้าผาตายตกน้ำตกตายอย่างเงี้ยก็คือเปรียบเหมือนกับคนที่ถูกตัณหาซัดไปซัดไปแล้วก็ไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรทำความชั่วบ้างทำความบาปบ้างคบเพื่อนชั่วบ้างเสพอบายมุขบ้างสุดท้ายตายเงินหมดตกนรกอีกซ้ำอย่างเง ี้ ยก็คือลักษณะของถูกตัณหาพัดไปเพราะฉะนั้นจึงต้องมีที่เกาะไว้ก่อนมีที่พึ่งเอาไว้ก่อนแล้วเกาะพึ่งตรงนี้ก็คือพุทโธธัมโมสังโฆเนี่ยพระพุทธเจ้าคือตัวพระองค์ในพึงโพธิญาณธรรมะคือสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนไว ้ สังโฆคือหมู่ของผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบใครปฏิบัติดีเราเกาะไว้ก่อนเราเอาคำสอนของเรานั้นมาอะไรมาใช้ในตัวเองตรงนี้คือคำว่าพึ่งตนมีตนนี่แหละเป็นประทีปเป็นที่เกาะเป็นที่พึ่งในการที่จะให้ตนเนี่ยมีธรรมะเกิดขึ้นเพราะนั้นคนที่พึ่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็เพื่อที่จะให้ตนเนี่ยปฏิบัติได้นั่นเองเพื่อที่จะให้ตนเนี่ยเอาคำสอนเรื่องศีลสมาธิปัญญามาทรงไว้ในใจของเราได้ เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้น2 อย่างนี้จึงมีความหมายที่เหมือนกันเลยเอาว่างั้นเถอะนะ เจ้าค่ะ คำว่าที่ว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตนอันนี้คือพูดให้สั้นลงไปอีกโดยไม่ได้พูดถึงพุทโธธัมโมสังโฆไม่ได้พูดถึงธรรมะหมวดนั้นแต่ถ้าจะพูดขยายขึ้นมาก็คือพึ่งตนพึ่งธรรมก็คือมีพุทโธธัมโมสังโฆพระพุทธธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งแล้วก็ให้มีธรรมะเกิดขึ้นในใจของเรา เจ้าค่ะ นี่คือลักษณะคำสอนของพระพุทธเจ้าจะเป็นอย่างนี้แหละแต่ว่าสุดท้ายมันจะต้องกลับไปที่ตัวเราเองเพื่อให้มีการปฏิบัติถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าก็เสกหมดแล้วคุณตัวใจนึกออกปะ เส กไว้ใส่ในพระธาตุของท่านเสกไว้ใส่ในบาตรเสกไว้ใส่ในต้นไม้นะใครเดินผ่านพุ่งพริ้งก็บรรลุธรรมได้มันไม่ใช่อย่างนั้นไง ใช ่แต่คำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นไปเพื่อให้เกิดการปฏิบัติเป็นไปเพื่อเกิดการที่จะให้รู้ได้ด้วยตนเองเป็นสิ่งที่คุณน้อมเข้ามาใส่ตัวชวนคนมาพิสูจน์รู้ได้เฉพาะตนเนี่ยเป็นคุณสมบัติของพระธรรมอยู่ละ เ พราะฉะนั้นใน2 อย่างนี้นะไม่ว่าจะเรื่องของการที่ว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตนอันนี้ก็คือให้ตนเองมีธรรมะนะพูดกว้างๆไปยกตัวอย่างของแม่ของท่านพระกุมารกัสสปะแล้วถ้าขยายความขึ้นมาอีกนะพึ่งตนมีตนเป็นประทีปมีตนเป็นสรณะไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสรณะมีธรรมเป็นประทีปมีธรรมเป็นสรณะนะคำนี้ก็คือหมายถึงพึ่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่ใช่ยึดนะแต่ให้เกาะนี่คือพร้อมที่จะปล่อยเกาะเพื่อที่จะให้มีธรรมะเกิดขึ้นในใจของเราอุปมาอุปไมยอันหนึ่งก็คือเหมือนเราจะข้ามฝั่งน้ำแรงมากนะเราก็จะต้องมีรู้จักแก่งหินหรือที่มันจะเป็นเนินทรายใต้น้ำพอที่จะเกาะพอที่จะว่ายให้ถึงฝั่งโน้นได้ลักษณะการเกาะการที่ให้ข้ามไปฝั่งโน้นทวนกระแสตัดกระแสได้เนี่ยก็คือการที่เราเดินทางไปเพื่อที่จะไปถึงฝั่งโน้นคือนิพพานแต่ก็มีความหมายเหมือนกันนั่นเอง อืมเจ้าค่ะ สาธุเจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะในเช้าวันนี้เราได้รับฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนท่านได้เมตตาที่จะสักษาให้ได้ฟังได้ยินกันกระจ่างเลยนะคะว่าที่สุภาษิตที่พระพุทธองค์ได้ทรงสั่งสอนไว้ว่าตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนและพึ่งตนพึ่งธรรมนั้นเราต้องทำอย่างไรสรุปรวมแล้วก็คือ เราจะบรรลุธรรมหรือไม่อย่างไรนั้นขึ้นอยู่ที่ตัวของเราเองการปฏิบัติของเราเองให้รู้แจ้งเห็นจริงโดยมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่ที่เราจะเกาะให้ได้ยึดจิตใจไว้จากนั้นเราพร้อมที่จะปล่อยวางถ้าเราเกิดปัญญาแล้วก็บรรลุธรรมในที่สุดต่อไปใช่ไหมเจ้าค่ะ ถูกต้องถูกต้องเยี่ยมมาก สาธุเจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะเวลาในเช้าวันนี้หมดลงแล้วนะคะเราคงจะต้องขอนำท่านผู้ฟังกราบขอพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศกพร้อมทั้งองค์พระอาจารย์ของพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์คือพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภโสหรือท่านพระครูสิทธิประภากรท่านเจ้าอาวาสของวัดป่าดอนหายโศกด้วยนะคะพรุ่งนี้เช้าเรากลับมาพบกันใหม่ค่ะเป็นเช้าวันอาทิตย์ที่27กันยายนนะคะจนกว่าจะพบกันใหม่ในเช้าวันพรุ่งนี้ตอนตีห้าเหมือนเคยค่ะกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจริญพร สาธุเจ้าค่ะ